زم نه ساری گما نور نه پات کی گما زم نه ساری گما نور نه پات کی گما در میرا نظر شد غازیان قافلا وے رکھ لا اجازه مر جان رکھ لا اجازه ما همیشه کړه د آزاد خپلواکی ژوندون نغواړه ما هیڅ کله دا د غلامۍ ژوندون زادی نظم نشی گزراوی رکھڑا اجازہ مر جانے زم نہیں ساری گما نور نہ پاتی کی گما زم نہیں ساری گما نور نہ پاتی کی گما در میرا نظر شد غازیان قافلہ رکھڑا اجازہ مر جانے نن چی دا بی دینا زمگ خورا کی گرزیگی دام زمیر نمانی پزڑمی نزائیگی زبیف قطار سے شادی کو حملہ رکھڑا اجازہ مر جانے سم نہیں ساری گما نور نہ پاتی کی گما سم نہیں ساری گما نور نہ پاتی کی گما در میرا نظر شد غازیان و قافلہ رکھڑا اجازہ مر جانے زن قربان اومد اسلام پنام و ننگ بندے نرا کوی خوند را تا خوب و نپ پالنگ بندے داد بی ننگ جوندن دا کوی مزاوی رکھڑا اجازہ مر جانے سم نہیں ساری گما نور نہ پاتی کی گما سم نہیں ساری گما نور نہ پاتی کی گما در میرا نظر شد غازیان و قافلہ رکھڑا اجازہ مر جانے زما زمس باخو اول دغا نصیحت کوام چیرته کو شهید شما داسی وصیت کوام پام کوا و نژاڑی زما پج نزاوی رکھڑا اجازہ مر جانے رکھڑا اجازہ زم نہیں ساری گما نور نہ پاتی کی گما زم نہیں ساری گما نور نہ پاتی کی گما در میرا نظر شد غازیان و قافلہ رکھڑا اجازہ مر جانے رکھڑا اجازہ زم نہیں ساری گما نور نہ پاتی کی گما زم نہیں ساری گما نور نہ پاتی کی گما در میرا نظر شد غازیان و قافلہ رکھڑا اجازہ مر جانے رکھڑا اجازہ